Sura findin tilonne. Sada kamu kwa fachunai. Isa kala sabke nia arzi ula churo sandu sada fidara mbeduro uli fija ikiro. Koro kamu ngudi kwa fachuna alae kursu kime yindi fiji ikiro. Daji isa e jire maro na hiro unjaki. Kamu ngudi kwa fachuna adi tai sama kojina rofijuna. Tai sama arzi injala ngojani fiera. Amanti ngudi duang aoron juli wenga fieno eno. Jawawi isa ya kila urdu fadu alaya ya sidudu na ya. Urdu fadu alaya. Furanju lae kila jili fadu alaya da. Kawanju shawa shawa. Sada alaro sadakchana alang jane jana diye kila manajai duang. Isai, aorui ani di sanja chede kau ani sama urjane fijai. Har tiloma kila kamanjuan gapchu aoro waljianu. Taiye, saina savi awani wakajai. Koro awo ani sama e sanja chedia ai alama dua ambo fule di iduo chane tie ke oro. Isai, tairo, hangal gnano bare wunduma na iyan jawotkini. Amgu tu nila isane umatio. Koro sadi chedena chani. Bareta iya gawi. Kri uso hangal sangosoe lawar fanu ya bare ya anui. Se ao ani buruan wakaje ya duan. Amma sanje rorombe kwa ya e chedeni. Koro isa wadle tairo lardua lardu gadea lawaladei. Koro kirmaya, kirmaya gadea e, katenjang kriu gerjai. Chidie na gade gadeang, jauro loloji. Wawa kena e, na naro ngasai. Koro awaridu ya, alama ajaba e, samela mfiledai. Amankau au ani sama wakajai zoro, naia njadani, basanjani, dandani, sirinjai. Kosoro njasaki. Koro tu nina ngara fuu maiso, gomna aso yoro njasadi. Ngaini, dama shedara wadue fandui. Adi nangaro, ka uduro ni ngono, bare kila ao kilando mworo wului ya karu ngaidiwi. Dali njudi, wuma ao kalkal wului dha njadiki. Koro turo wadundo ya undunja marakche na iya kambi unjai wao. Bawandoa, ya ndoa aso. Ya anawandoso, kramiandoso, sawandoso na iya njadane la andoa roro chesi. Tu ninangaro, amsamma na iya wanjai. Amman kanduli kalandoe ma fachi wao. Kanadi ngonu ya njika ofandui. Urdu Jerusalembe. Sasu jia kada isane burni Jerusalembe dirijane kiljana ruu ya. Urdu nju karenjina ronono. Sa adung am lardu Yahudia yang dasana di chija kauro cha soleja. Am churo burni dien dasana diye chaluo. Koro am karan julan dasana diye bare burni zuron gasani. Dalin judi adamasa ajau gnadu ye duo. Ngaining awo kitaulang ruwada sama wakajai. Yem aning kamu churo aso nganji chimbi aso di kutunja. Masiwa kura lardu duron gai. Ala jama aduro gira ajigina nangaro. Laanja kashar solan chesi. Laanja ya chadane kare ai lardua gade sammaro chasadi. Kirdiadi Jerusalemba urjai. Harsa ala teiro kadarjigina di chedia. Kende tada kambe die. Samela alamaso kengalla kumballa silo walan tarui. Dunia elang nuktu tekuya chambalunjua chasake jama larduwae hangalja chiji. Kila ao dunia elang wakajien ambe karunja kamde harmu wajai. Kunduwa asame jauro lolojai nangaro. Daji tada kambedi kunduwa jauro daraja churo fofowien isi charui. Ao ani wakadu badijaya dano kilando sango. sana iya merudie karinjina nangaro. Misal ya tarmwe. Daji isa tayro misal ada chide ako ya tarmu ya kaska gadeso sama ruyo. Sa kaluwanja ridu badijana ruya na iklando nangiri karinjina runonuwa. Ngaima awo ani wakajai ruya nodo barga ala e karinjina runono. Jire maro na iro unjagi. Am jama adi esanu iwao say awo ani sama wakajai ya duwa. Samia chidi ya baoro waljai amamana ni tumaro baoro walji wao. Fada rodeayo. Hangal ginano bare churonji mburoso. Saaranduso dunasuwalso. Hangal dongojani yim adi ise kelgayi tadu baoro na iya rup jadani. Nono yim adi amdilana dasana sammaro chukuri. Father Rodrigo, do not awo wakaji sammaro kanue fu tada kambedien dadue fondoro savisoro ala akoro yeno isai. Adeema yim gusong kausu isa fado ala yeng jama alamji bune bernidin chulie leje na kau jaitunne tanidien waji. Kora jama samma tawajani tia kurunduro. Fado alaero isa yu kasarga.